mamma no, zabrao im kora, se se budi i kad se hvarus ne uspja od sunce do da se bruši to ću pit, to ću sti, to ću še potiska to ću istinski dug i postaja da pa se te dugo živja bez te dugo malča i to te vše letja to ću pit, to ću sti, to ću še potiska to ću istinski dug i postaja da pa se te dugo živja bez te dugo malča i to te vše letja. Слънцето закри очи и бавно слезе към морето. Остаят тъмни две сълзи, до късно тази нощ ще светя. Дочупи, дочупсти, дочупшепо.